te mai çdon gjyr të zërit tënd sot. Një vete e mbaj, sepse ndjenja mbetë ndjej. Një vete e mbaj, atë pse që ti se thoje. Një vete e mbaj, se me ty unë jam gjithmon. Do të zjohen po njësoj, në njësoj do të mendoj. Vetëm vetëm unë, vetës vetëm ti. Do të jesh ti shikimi im, vetëm ta kuptoj si është pa ty. Yeah.